3299 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. 18 dzień grudnia, jest piątek, poniedziałek. Audycja popołudniowa, serwis Justyna Mączka, Artur Wertowski. Marek Suski będzie szefem gabinetu politycznego premiera. Są też inne zmiany i o nich za chwilę w serwisie trójki. Przez 8 lat kierowali Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Wzięli prawie 2 miliony łapówek. Sąd skazał ich na 7 lat. Mają też oddać pieniądze. Jest śledztwo w sprawie publicznego nawoływania do zbrodni. Chodzi o wpis na portalu społecznościowym Kibiców Krakowi. Jest nowy szef gabinetu politycznego i nowy szef kancelarii premiera. Mateusz Morawiecki ogłosił zmiany personalne. A także na stanowisku rzecznika rządu. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Zmiany, które, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, tworzą jak najlepsze perspektywy dla ludzi. To jest to, co nas najbardziej interesuje i nad czym przede wszystkim pracujemy. Pracuje cała Rada Ministrów. I tak szefem gabinetu politycznego w miejsce Elżbiety Witek został poseł PiS Marek Suski. Panie premierze, szanowni państwo, bardzo dziękuję panie premierze za zaufanie. Na stanowisku szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beatę Kempę jutro zastąpi Michał Dworczyk, a rzecznika rządu Rafała Bochenka zastąpi poseł ziemi łódzkiej Joanna Kopcińska. To ogromne wyzwanie. Do nowego zadania podchodzę odpowiedzialnie. Sam Rafał Bochenek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostaje i jako członek Rady Ministrów zostaje też Beata Kempa. Ich nowe role są już określone. To mają być niezwykle ważne i kluczowe funkcje. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kolejne tematy w serwisie trójki. Byli kierownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Winni przyjęcia ogromnych łapówek w więzieniu mają spędzić 7 lat. A Krzysztof R. kierował dyrekcją w latach 1998-2006. Jego zastępcą był Henryk P. Obaj mieli przyjąć w sumie 1 900 000 zł w zamian za preferencyjne traktowanie w konkursach i przetargach jednej ze spółek, która świadczyła usługi związane z utrzymaniem dróg. Sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach Katarzyna Sąsiadek. Korzyści te były wręczane w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Pieniądze były pobierane z kasy spółki przez wszystkich członków zarządu jako zaliczki. Oskarżeni muszą oddać pieniądze z łapówek. Mają zapłacić grzywny po 216 tysięcy złotych i pokryć koszty procesu, to około 50 tysięcy złotych. Nie mogą także zajmować stanowisk kierowniczych w administracji rządowej przez 8 lat. A surowy wyrok jest uzasadniony, uważa prokurator Katarzyna Wychowałek-Szczygieł. Musimy wziąć pod uwagę, że w tej sprawie były to osoby pełniące najważniejsze funkcje, jeżeli chodzi o Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Katowicki oddział. A wcześniej 3 osoby, które miały wręczać łapówki dobrowolnie, poddały się karze. To były wyroki pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywny w wysokości od 25 do 70 tysięcy złotych. Czy krakowscy pseudokibice grożą policjantowi, który śmiertelnie ranił jednego z nich? Prokuratura Okręgowa rozpoczęła śledztwo po publikacji na portalu społecznościowym Kibiców Krakowi. A chodzi o komentarz po śmierci Adriana Z. Chłopak zginął podczas próby zatrzymania przez antyterrorystów. Szczegóły sprawy zna Joanna Orszulak. W niedzielę na profilu społecznościowym skupiającym kibiców Krakowi opublikowano grafikę z wizerunkiem Adriana Z i podpisem: rzeki spłyną krwią tych, którzy uśmiercili naszych braci. Prokuratorskie śledztwo dotyczy publicznego nawoływania do zbrodni, za co grozi do 3 lat więzienia oraz pochwalania przestępstwa. Adrian Z miał być zatrzymany w śledztwie dotyczącym grupy pseudokibiców, którzy mieli porwać i przetrzymywać mężczyznę dla okupu. Jak informuje prokuratura, napastnicy byli bardzo brutalni, skrępowali swoją ofiarę, bili kastetem i podduszali. Torturowany mężczyzna ma obrażenia twarzy, połamane żebra i uszkodzone kolano. Pokrzywdzonemu sprawcy zabrali pieniądze, biżuterię, samochody. Za jego uwolnienie wyłudzili 100 tysięcy złotych okupu. W trakcie zatrzymania Adrian Z. zaatakował funkcjonariusza policji, próbując wyrwać mu broń i ranić innego policjanta. Został postrzelony przez jednego z antyterrorystów i mimo reanimacji zmarł. Joanna Orszulak, Radio Kraków. W sprawie porwań dla okupu policja zatrzymała do tej pory 6 osób. Usłyszały już zarzuty i trafiły za kraty na 3 miesiące. Nie żyje rosyjski historyk Arsenij Rogiński, współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Memoriał. Przez całe życie dokumentował zbrodnie stalinowskie, w tym dokonane na Polakach. Walczył o prawdę historyczną i prawa człowieka. Zmarł w Izraelu, miał 71 lat.

zamiast zapachu przykrego jest aromat. A jak smażę? Najpierw minutę na jednej stronie, na rozgrzanej patelni na oleju dobrym, minutę na drugiej stronie, a później dosmażam te 5-6 minut, wkładam do ciepłego naczynia żaroodpornego i trzymam je aż do momentu podania na stole. I prosta sprawa, i smaczna, i bardzo fajna. Pozdrawiam, dziękuję za przepis, panie Adamie. 11 minut po 18:00, święta bez granic. Pamiętajmy, proszę państwa, że kupując tę płytę, świąteczną Trójki, wspieramy również Fundację Świętego Mikołaja. 80 18 99, to cena tej płyty, a na płycie Kaja, a na płycie piosenka Artyści dla Aleppo Rozbitkowie, no i tegoroczny karp. Święta! Po środku wanna, po lewej żona, a z prawej mąż w wannie, we wodzie dobry narodzie. Nie karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bestyja wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Szturchaka żona w tył od ogona z niebezpieczeństwa sobie drwi, a mąż od boku w świętym amoku kleszczem obraża aż do krwi. Ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Mąż to jest cwany, także o rany, walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż co z prawej klnie, nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia, wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda, a karp to prawda, a karp to prawda śliski jest. Święta bez granic 2017. Proszę łaskawie pamiętać o naszej płycie. Reportaż w Trójce. A dzieci zazwyczaj lubią zwierzęta, a skoro tak, to pomysł na prezent gotowy. Niestety nie zawsze dobrze się to kończy. Niechciane psy, koty traktowane jak zabawki trafiają zaraz po świętach do schronisk albo z powrotem do sklepów. Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz Oboładze. Żywy prezent. O losach podarowanych zwierząt opowiada m.in. Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Tak zwane krzykacze, to jest matka i córka uratowana ze sklepu zoologicznego. Czy już teraz na starość trochę mniej wrzeszczy. Znajoma pracowała w sklepie zoologicznym i przyszła ją po prostu tak odwiedzić, pogadać, zobaczyć zwierzątka, pogłaskać świnki, wiadomo. No i to się działo, takie małe, chude, połowy sierści nie miało. Mówię koleżance, że fajna świnka z takim mirokedą. Mówi, no tak, fajna, ale pewnie zaraz zdechnie. Pewnie to już jej ostatnie miesiące. Raczej nikt jej nie kupię. Tak jakoś szkoda mi się zrobiło. Niby miałam swoich już odpowiednio dużo, ale przyjechała ze mną do domu. Czy oczywiście nikt mi jej nie oddał, no musiałam za nią zapłacić. Wiadomo. Na święta jest taki boom na małe, piękne zwierzątko. Potem na przykład wracają zaraz po świętach te zwierzaki do sklepów zoologicznych, bo się jednak nie spodobało, no to ludzie próbują zwrócić. Większość sklepów dlatego nie przyjmuje. Ale... i tak trafiają, i tak trafiają. Coś jeszcze powiecie? Akurat na prezenty dla dzieci u nas z naszego działu są najchętniej wybierane świnki morskie, króliki. Jeśli chodzi o ptaki, no to nimfy, papugi faliste. Więcej tych zwierzątek się sprzedaje przed świętami? Tak, zdecydowanie, szczególnie króliki, świnki morskie. To są takie zwierzaki chyba najmniej konfliktowe, bardzo sympatyczne, no i są najchętniej kupowane. Chomiki już mniej, chomiki są mniej kontaktowe i dla dzieci raczej najczęściej ludzie kupują właśnie króliki. Królik i świnka morska to jest najczęściej sprzedawane zwierzę podczas okresu tego przedświątecznego. Kupowanie zwierząt w prezencie uczy przedmiotowego traktowania zwierząt. Jeśli kupujemy zwierzę w prezencie, to nie kierujemy się jego potrzebami czy przemyślaną decyzją. Po prostu podchodzimy do tego na zasadzie: moje dziecko chce psa, więc ja mu kupię tego psa na Wigilię, będę miał pomysł na prezent. Bardzo wiele osób powie, że robi to, żeby nauczyć dziecko odpowiedzialności. Widzieliśmy ostatnio kilka reklam sklepów zoologicznych. Jakie zwierzątko kupilibyście swojemu dziecku na prezent? No i tam chomik, świnka morska, króliczek i tam jeszcze było jakieś jedno zwierzę. I zachęta: kupcie swojemu dziecku zwierzę na prezent, nauczy się odpowiedzialności. A co jeśli się nie nauczy odpowiedzialności? To są wrażliwe zwierzęta i można tak naprawdę niewinnym zaniedbaniem doprowadzić do śmierci takiego zwierzęcia. To co kupimy mu wtedy drugie zwierzę? Słucham, czym powiem? Dziecko jest uczulone. Poszliśmy do lekarza, zrobiło te badania i okazuje się, że jednak zwierzątka takiego nie może być w domu. Koty i króliki właśnie najbardziej mną uczulają. I papugi, ptaki w ogóle. O, ja to tego nie wiedziałam. No to ładnie. Czy jest jakaś możliwość dania ogłoszenia, bo ktoś może będzie chciał w dobre ręce? Oddać po prostu. U weterynarza. U weterynarza, tak? Mhm. Dużo jest takich osób, gdzie przyjdzie mama i mówi tak. Ja bym poprosiła tak, ewentualnie pióro, ewentualnie trochę sierści z królika, ponieważ bierze to do badania. Jest to taki przykład po prostu na to, jak ludzie myślą. I no, urosło potem. Nie no. W Wigilię zostawili nam chomika pod drzwiami. Albo przyszła mama z dziewczynką, ta dziewczynka ile tam miała? Do widzenia. Do widzenia. 9 lat. Ona i pyta się, czy może oddać chomika. No ale co się stało? Dlaczego pani chce oddać zawsze? No a pani mówi, że no nie wiem, że wjeżdżałam na wakacje i nikt się nie chce zapykować tym chomikiem. Nie, no dobrze, mówię, to komuś go może oddam, z katką mi go pani zostawi. Nie, ja jak wrócimy kupię drugiego. A dziecko stoi obok, więc się uczy. Nie ma do końca takiego zjawiska, że 7 dni po świętach nagle wszyscy oddają zwierzę, bo właśnie się okazuje, że nie mają czasu. Ten proces oddawania i pozbywania się zwierząt, on trwa miesiącami, on trwa nawet do przyszłych wakacji albo do jeszcze następnych, jeśli dopiero w następne wakacje wyjedziemy, bo życie stawia opiekunów zwierząt przed pewnymi próbami. Właśnie co zrobić ze zwierzęciem w wakacje, albo zwierzę złamało nogę, trzeba znaleźć 3000 na operację. To są takie sytuacje i przy nich dopiero wychodzi, czy ktoś się zastanowił wcześniej, czy będzie go właśnie stać na to, czy ma czas, czy ktoś zostanie ze zwierzęciem podczas wakacji. Dlatego jest ciężko wychwycić, że coś było niechcianym prezentem. Ludzie rzadko mówią, że chcą się pozbyć zwierzęcia, bo był prezentem i nie trafili. Mniejsze zwierzęta niestety często, jeśli są prezentami dla małych dzieci, to po prostu nie przeżywają, bo naprawdę nie trzeba wiele, żeby małe zwierzę typu chomik, żeby straciło życie. W przypadku właśnie psów i kotów, no to będą różne inne okazje po drodze, gdzie się nagle będzie okazywało, że po prostu ktoś nie daje rady, że nie przemyślał. Nieodpowiedzialne osoby kupują zwierzaki, na przykład dla kogoś na prezent. Ta osoba nie chce tego zwierzaka i to zwierzę wraca do nas. Zasada jest u nas taka, że zwierzaków nie wolno nam przyjmować faktycznie. Jednak no, kupił ktoś ryby, okazało się, że się te ryby między sobą tam nie dogadują, którąś podgryza, no i wtedy ludzie nam te ryby przynoszą. Też nam nie wolno ich odbierać od ludzi, bo mogą przynieść chore i nam zarazić inne ryby. No ale niestety takie przypadki się zdarzają, no i wtedy jakoś musimy to wybrnąć z tej sytuacji, żeby zwierzę nie ucierpiało na tym najbardziej. Nawet mimo tego, że ja komuś tam mówię, że ta ryba z tą się nie ma szans dogadać, ktoś i tak na siłę chce tą rybę kupić, bo mu się podoba na przykład jej kolor. I tak ją kupi, tak jak nie u nas, to na przykład w innym sklepie, a później tak przychodzi i mówi, że ma tą rybę do oddania. Przychodzi ją od razu przynosi w słoiku. Jeżeli ktoś mi powie, że na przykład, nie wiem, kupił rybkę i tą rybkę wyrzuci do ubikacji, bo tak się bardzo często zdarza, jeżeli ja jej nie wezmę, no to oczywiście ją biorę. Ale no później szukam dla niej domu, więc to jest dla nas bardzo kłopotliwe. No bo tutaj jest kasa fiskalna i my zwierząt nie możemy przyjmować i jesteśmy troszkę pomiędzy młotem a kowadłem, bo mamy swoje zasady, których nie możemy łamać, a z drugiej strony no nie pozwolę, żeby zwierzę wylądowało, przypuśćmy, gdzieś tam w śmietniku, bo takie przypadki też się zdarzają. Tutaj jak pracujemy w sklepach to zoologicznych, no to takie przypadki są na porządku dziennym. Albo widzimy różne sytuacje dziwne, albo o nich słyszymy. No to niestety się zdarza. Poza tym no widać po klientach, kto jest odpowiedzialny, a kto nie. Niestety sporo osób jest zupełnie nieodpowiedzialnych i czasami trochę żal zwierzę sprzedawać. Mamy śmietnik tutaj na tyłach sklepu i zdarzyło się tak, że w śmietniku w pudle znaleziono królika małego i dwa olbrzymie żółwie ktoś wyrzucił. No mają do śmietnika żywe, duże żółwie. A zdarzały się przypadki, że ktoś zwierzaka podrzucił nam do sklepu, po prostu nie mówiąc nic, prawda? To takie przypadki też się zdarzały. Mieliśmy przypadek chyba w zeszłym roku, to było przed świętami, że znaleźliśmy w klatce takiej transportowej do przenoszenia zwierząt, którą mamy do sprzedaży, zamknięty był żółw wodny. Po prostu ktoś go zostawił i uciekł ze sklepu. Nawet nie wiedzieliśmy o tym, nic, nikogo nie poinformował, no bo jeżeli by przyszedł i powiedział, że ma takie zwierzę do oddania, to oczywiście byśmy przyjęli, no bo nie ma innego wyjścia, ale nawet nie powiedział. I to był czysty przypadek, że my w ogóle tego żółwia znaleźliśmy, bo jest dość dużo artykułów tutaj u nas w sklepie i gdyby tam koleżanka akurat nie podeszła z klientem, to byśmy w ogóle tego żółwia nie znaleźli. Podejrzewam, że by umarł po prostu z braku wody. Mało wyobraźni, że akurat schował go tam, gdzie go schował, jeszcze go zamknął tak, żeby ten żółw nie miał szans wyjść. Tak naprawdę to jest kompletna pomyłka, żeby uczyć dzieci odpowiedzialności na żywym zwierzęciu, bo to nie nauczy je odpowiedzialności, to je nauczy czegoś przeciwnego, że można kupić sobie tak naprawdę do eksperymentów zwierzę i jeśli coś mu się stanie, to dziecko nie ponosi żadnych konsekwencji. Rodzic powie, o źle zrobiłeś, świnka morska umarła. Natomiast to będzie śmierć jednak tego zwierzęcia i dziecko gdzieś tam podświadomie zarejestruje, że nic się nie stało, bo można iść i kupić drugą świnkę. Zdarza się tak, że ludzie chcą oddać zwierzęta z tego względu, że na przykład nie spełniły ich oczekiwań. To nas bardzo dziwi, ale no tak niestety się zdarza, że był kupiony na przykład królik dla dziecka na prezent, a okazało się, że nie za bardzo chce z dzieckiem przebywać i wtedy zostaje oddany do nas do sklepu. Domyślamy się, że to po prostu stało się problemem. Okazało się, że trzeba przy tym zwierzaczku trochę pochodzić, posprzątać mu, kupić mu raz na jakiś czas jedzenie, ściółkę, większą klatkę, no i to przerasta możliwości niektórych osób. Wakacje są takim newralgicznym momentem, dlatego pytanie o to, co zrobisz ze zwierzęciem w wakacje, jest jednym z pierwszych w naszym kwestionariuszu adopcyjnym. Jest jednym z pierwszych tematów, który poruszamy, rozmawiając z osobą, która chce zwierzę adoptować. Spotykamy się z osobami, które się nie zastanawiały nad tym, naprawdę, którzy pomyśleli, że jakoś to będzie. I od tego są wolontariusze, koordynatora adopcji w schroniskach, żebyś zapytał, no ale to jak to będzie? No, na przykład mama, zawiozę do mamy, no ale to jest duży pies, mama mieszka na czwartym piętrze, nie ma windy. Czy na pewno mama będzie zadowolona? No nie, no to się jakoś tam inaczej załatwi. No ale jak? No tam jest gdzieś jakiś hotel, no to może do tego hotelu zawiozę. No ale czy w tym hotelu są miejsca? Bo jest faktycznie problem z miejscami, trzeba je rezerwować dużo szybciej. Jak to zwierzę się będzie czuło w hotelu? Nie każde zwierzę się nadaje, żeby oddać do hotelu. I im dalej brniemy w taką rozmowę, tym bardziej ta osoba sobie uświadamia i tym sobie jest w stanie lepiej odpowiedzieć na pytanie, faktycznie to jest dobry pomysł, żeby się to zwierzę pojawiło u niej w domu, czy nie jest przypadkiem zbyt duże ryzyko, że na wakacje nie będzie co zrobić. Czy na przykład się okaże, mam nadzieję, że większość osób wybrałaby w tej chwili taką opcję, że nie mogą jechać na wakacje, bo mają zwierzę w domu. Natomiast no, część osób jednak wybierze inną opcję, która nie będzie dobra dla zwierzęcia. Dlatego tak bardzo rozmawiamy o tych wakacjach, ale też uświadamiamy właśnie o tym, że spacer nie zawsze jest przyjemny, nie zawsze jest 25 stopni i słoneczko i czasami duży pies, jeśli chcemy, marzymy o dużym psie, potrafi przeciągnąć po na przykład po oblodzonym chodniku i no, trzeba być na to gotowym. I są osoby, które są na to gotowym. Zdarza się tak, że faktycznie ktoś przyjdzie kupić jakieś zwierzę i nie ma zupełnie nawet wiedzy, no, jak to zwierzę się nazywa, tylko po prostu pokazuje palcem lekwana i mówi, że tą jaszczurkę koniecznie chce kupić. Dopiero zaczyna mu tłumaczyć, co i jak to wygląda, jak to zwierzę rośnie, co je, jakich warunków wymaga. No i na ogół kończy się na początku na tym, że kupuje klient książkę, żeby mógł sobie poczytać. Przynajmniej staram się to wprowadzać w życie. Nie zawsze się udaje, ale na szczęście sporo osób jest na tyle odpowiedzialnych, że kupują książkę. Jak poczytają, czasami wracają, czasami już nie. Książka to jest podstawa. Najgorszym błędem jest, uważam, sprzedawców. Sprzedawanie zwierząt po prostu bez żadnej wiedzy klienta. Kupuje klient, dowiaduje się minimum wiedzy od sprzedawcy i na tym jego nauka się kończy. Już nie kupuje żadnych książek, nie czyta ani żadnych informacji z internetu. I okazuje się, że przychodzi tutaj klient, który ma zwierzę 2-3 lata, a nie ma podstawowej wiedzy na ten temat. I zwierzę jest chore, i musi być leczone, cudem żyje, zaczynają się koszty leczenia. No to jest mało przyjemne. Dlatego ja się staram przynajmniej przy gadach, bo szczególnie właśnie chodzi o te zwierzęta, żeby klienci, którzy kupują, no już jakąś tam wiedzę na ten temat mieli. A jeżeli nie, nawet nie chcą przeczytać, to no robię im tu dość długi wykład na ten temat, żeby mieli jakieś pojęcie, żeby to zwierzę miało szansę normalnie funkcjonować w terrarium. Gad to już jest specyficzne zwierzę i nawet nie dopuszczamy takiej sytuacji, że ktoś będzie kupował komuś na prezent takie zwierzę, bo to już wymaga dużej odpowiedzialności. Wczoraj albo przedwczoraj napiętnowaliśmy pomysł jednego ze sklepów, który zachęcał właśnie do kupowania zwierząt jako prezenty. Zamieściliśmy taki post na Facebooku, że to jest bardzo zły pomysł, że apelujemy o to, żeby myśleć przy konstruowaniu takich komunikatów. I przed chwilą dostaliśmy maila. Droga Fundacjo, dziękujemy za zwrócenie uwagi, za użycie mocno niefortunnego sformułowania w naszym artykule. W poradniku chcieliśmy zwrócić potencjalnym nowym właścicielom zwierzątek uwagę na fakt, że posiadanie zwierząt nie powinno być spontaniczną decyzją i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. I jest propozycja, że zamieszczą nowy post, który będzie miał dużo inną wymowę. No więc widać, że to działa. Da się, można i trzeba działać i zmieniać właśnie podejście ludzi. Ten portal, ta firma drugi raz prawdopodobnie już nie zamieści. I takimi małymi krokami z tą firmą nam się udało, z inną firmą innej organizacji albo klientowi. Ważne jest, żeby reagować, bo bez reagowania nic się nie zmieni. Po prostu musimy pokazywać, że ta nasza świadomość się zmienia na lepsze dla zwierząt, że zaczynamy je traktować nie jako przedmiot, tylko jako istoty, które mają swoje potrzeby. Widzimy to, że jest coraz lepiej. Nie dzieje się to tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale dzieje się. Na szczęście od lat wiele organizacji, wiele znanych osób angażuje się w kampanię pod tytułem Nie dawaj zwierzęcia w prezencie i myślę, że to jest bardzo ważne. Nie tylko dlatego, że to zwierzę jest narażone na porzucenie, na to, że będzie nietrafionym prezentem, że ktoś nie przemyślał, że nagle się okaże, że nie ma czasu, pieniędzy, umiejętności, żeby się nim zająć, albo kupiliśmy szczeniaka, który wyrósł na 50-kilogramowego psa i nie mieści się. Ale również samo kupowanie zwierząt w prezencie, no on uczy przedmiotowego traktowania zwierząt. Dobrze, to od pani 8 zł 10 groszy. Dziecko trzyma tam coś pół roku czy coś, znudziło się, wyrzucają, coś strasznego. Mnie to w ogóle do głowy nie wchodzi, że można sobie coś kupić, taką rybkę, czy tam pieska, czy kotka na zasadzie zabawki, a potem dziecku się znudziło. Bo takie tacy przychodzą do mnie klienci, proszę pana, czy przyjmie pan chomika, bo dziecku się już znudził. Dla mnie to jest, nie wiem, niedopuszczalne, żeby wychowywać takie dziecko, bo mi się zwierzątko znudziło. To był reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Żywy prezent. 27 minut po 18:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Wczoraj, proszę państwa, późnym wieczorem w wieku 79 lat zmarł Leszek Aleksander Moczulski. Poeta, autor tomików wierszy, no i wielu wspaniałych, pięknych piosenek, a pisał między innymi dla Czesława Niemena, Grzegorza Turnała, Marka Grechuty i Skaldów. Co było, to było, co może być, jest, a będzie to, co będzie. Lecz zawsze to miło, że nie brak nam miejsc, do których wracamy pamięcią. Gonimy za szczęściem, sięgamy do gwiazd, na gwałt świat chcemy zmieniać. Lecz to najważniejsze, co żyje gdzieś w nas, panowie, szanujmy wspomnienia. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz kwędes wiek. Ja pa pa pom pa ja pa pa pom pa ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Jak było, tak było, dziś prawo do róż ma nawet żart i plotka. Czy flirt był, czy miłość, nie zmieni się już ta pani w tamtego podlotka. Z tygodnia na tydzień oddala się dzień świecący w smudze cienia. Lecz żeby go widzieć, wystarczy to chcieć. Panowie, szanujmy wspomnienia, szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz pełny spiegl. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz pędy śnieg. Panowie, szanujmy wspomnienia, wspomnienia są zawsze wyzwania. La, la, la, la, la, la. Leszek Aleksander Moczulski i Skaldowiem. Po 18.30 w Trójce skrót wiadomości. Artur Wartowski. Polska w Brukseli rozmawia z pozycji równoprawnego partnera i ma prawo dokonywać reform w wymiarze sprawiedliwości, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Komisja Europejska prawdopodobnie w środę uruchomi artykuł 7 unijnego traktatu przeciwko naszemu krajowi. Według unijnych urzędników Polska nie przestrzega zasad praworządności. Uważam, że głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna, stwierdził natomiast Morawiecki. Projekt ustawy o zapobieganiu marnowania żywności po pierwszym czytaniu w Senacie. Propozycje grupy senatorów PiSu przyjęły 3 senackie komisje. Teraz ma trafić ona na drugie czytanie na posiedzenie plenarne. Projekt zakłada, że duże sklepy będą musiały zawierać umowy z organizacjami pożytku publicznego w celu przekazania niesprzedanych produktów potrzebującym. Jeśli odmówią współpracy, to nakładana będzie na nie kara liczona od każdego kilograma marnowanej żywności. Od stycznia wejdą w życie nowe taryfy na prąd. Zdrożeje energia, ale potanieje dystrybucja. Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to obniżkę na rachunku od kilkunastu groszy do ponad 3 zł. U niektórych możliwe są jednak minimalne podwyżki. Taryfy będą obowiązywały do końca 2018 roku. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19.00. Jutro temperatura maksymalna przeważnie od minus 3 do plus 1, w dolinach górskich od minus 5 do minus 2. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zachodnich. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie, na krańcach zachodnich słabe opady śniegu. Według meteorologów, proszę Państwa, mieliśmy w tym roku najbardziej śnieżny początek sezonu zimowego od 20 lat i cóż z tego, nic. Niestety w grudniu szalał halny, stopił śnieg, którego tak dużo napadało w listopadzie. W efekcie w Wiśle, w Szklarskiej Porębie, w Szczyrku śniegu jest za mało, za to narciarze mogą zainaugurować sezon w Zakopanem, w Kotle Gąsienicowym, od soboty 16 grudnia także na Polanie Szymoszkowej. Program Trzeci, audycja popołudniowa. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Zestaw Star Wars Jedi Challenges od Lenovo za 1299 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz.

bracie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś, synku, głupiś, absolutnie, pociąto ci, synku, nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz ci to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poraź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot masz zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot masz zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. To Jaromir Nohawica, tymczasem prawie za 19:19. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surmacz, kłaniam się. Dobry wieczór Państwu. W studiu goście Paweł Balas, dyrektor projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Veolia Energia Warszawa oraz Tomasz Wojtkiewicz, prezes NextBite Polska. Dobry wieczór Panom. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. I jak Państwo myślą, to pytanie do słuchaczy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Pewnie powinniśmy zacząć od smogu i od tego zaczniemy, ale generalnie to będziemy rozmawiać o tym, jak tego smogu uniknąć, jak go nie generować. Jakość powietrza w Polsce w poniedziałkowy poranek, czyli dzisiaj, była najgorsza w Europie według danych zamieszczonych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska. Jakość powietrza w miastach centralnej i południowo-wschodniej Polski była zła lub bardzo zła, czyli mamy fatalną sytuację, ale my będziemy rozmawiać o tym, jak tej sytuacji unikać, jak jej nie generować. I tutaj chyba dobrym przykładem, na pewno dobrym przykładem, jak produkować czyste powietrze, jeśli można tak powiedzieć, jest właśnie projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza Veolii Energii Warszawa. Bardzo ważny projekt oczywiście. Dyrektor projektu Paweł Balas jest z nami w studiu. Panie dyrektorze, skala projektu ogromna. Tak, mamy się czym pochwalić. Naprawdę to, co udało się nam wspólnie wykonać w Warszawie, jest niesamowite. Chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt, gdzie w modelach Smart City, do których wszyscy się zbliżamy, wiele mówi się o infrastrukturze drogowej, transportowej, elektrycznej, ale mało mówi się o infrastrukturze ciepłowniczej. I tak naprawdę dzięki sieci ciepłowniczej możemy dostarczać ciepło do mieszkań, które jest wytwarzane w procesie kogeneracji, czyli najbardziej czystym procesie wytwarzania. W ramach realizowanego projektu w Warszawie dokonywaliśmy monitorowania całego procesu dystrybucji ciepła w sieci na odcinkach prawie 1800 km. Zamonitorowaliśmy cały łańcuch dystrybucji. W tym momencie spływa nam ponad 4000 danych na bieżąco. To pozwala mówić o optymalizacji procesu dystrybucji w całym jego zakresie. No właśnie, tutaj występują takie trzy najważniejsze aspekty tego całego projektu, tej inwestycji. Jest ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Mnie najbardziej interesuje ten środowiskowy w kontekście tego, co dzisiejszego ranka usłyszeliśmy. Aspekt środowiskowy. Oczywiście. Efektem wprowadzenia zmian w zarządzaniu siecią ciepłowniczą dzięki konkretnie temu projektowi będzie zmniejszenie dwutlenku węgla węgla o 14,5 tysiąca ton rocznie. To można porównać do ogrzania 5 tysięcy mieszkań o powierzchni 65 metrów kwadratowych przez cały rok. Efekt ten będzie możliwy dzięki dociążeniu warszawskich źródeł kogeneracyjnych i minimalizacji pracy źródeł szczytowych. A gdybyśmy to tak przełożyli na prosty język, to co to oznacza? To tak naprawdę, że ciepło będzie produkowane w skojarzeniu w źródłach podstawowych. One mają wyższą sprawność ekologiczną. Krótko mówiąc, są mniej trujące niż źródła szczytowe. I proces dystrybucji z tych źródeł jest najbardziej efektywny ekonomicznie i kosztowo. Dzięki temu przedsięwzięciu pozwoliliśmy tak naprawdę na zminimalizowaliśmy dystrybucję CO2 do atmosfery. No i teraz aspekt ekonomiczny. Ja sięgnę po ściągawkę. Na podstawie danych bieżących oraz historycznych algorytmy w ramach projektu przewidują zapotrzebowanie mieszkańców na moc oraz proponują dyspozytorowi optymalny scenariusz sterowania siecią, który pozwoli na dostawę ciepła zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem mieszkańców przy jednoczesnej minimalizacji jego strat. I teraz znowu poproszę, proszę to przetłumaczyć naszym słuchaczom na język prosty, nietechniczny. Ale właśnie i o to w tym wszystkim chodzi. Naszym celem jest odpowiednio przewidzieć zapotrzebowanie na ciepło w horyzoncie 72 godzin. To było dla nas najbardziej komfortowe. W tym momencie możemy go zamówić dokładnie tyle, ile będzie potrzebował nasz odbiorca, czyli nasi klienci w Warszawie, z odpowiednim wyprzedzeniem. Ani za dużo, ani za mało, dokładnie tyle, ile potrzebują. Do tego, przyspieszając przepływ sieci ciepłowniczej, minimalizujemy straty. Możemy wyjść z odpowiednio niższą temperaturą ze źródła. To pozwoli na oszczędność ciepła przez przenikanie w sieci ciepłowniczej. To jest cały proces, by można było z nim mówić zupełnie prosto. Najlepiej byłoby go zobrazować. Oczywiście na antenie tego nie da się zrobić, ale jest to jeden z elementów kluczowych, żeby można było, jakby to powiedzieć, zauważyć ten aspekt ekonomiczny tego przedsięwzięcia. Oczami wyobraźni widzę, że jak wszystkie miasta, takie duże miasta w Polsce, a może największe, wprowadzają tego typu systemy i zmniejszają emisję dwutlenku węgla o 14,5 tysiąca ton rocznie. Myślę, że taka sytuacja pozwoliłaby na to, żebyśmy dzisiaj nie mieli takich problemów, jak mamy, i mogli spokojnie oddychać świeżym powietrzem. A o tym, jak można oddychać świeżym powietrzem i nie generować go w inny sposób, nie tylko przy wprowadzaniu tego systemu, już za chwilę. Tomasz Wojtkiewicz, prezes Next Bike Polska. Pozwoli pan, że najpierw podzielę się ze słuchaczami pewną bardzo ciekawą informacją. Już 1,36 miliona Polaków korzysta z rowerów publicznych w całej Polsce. Tylko w tym sezonie rowery wypożyczono niemal 11 milionów razy. To absolutny rekord w 7-letniej historii rowerów publicznych w naszym kraju. Najdłużej, aż do niedzieli 17 grudnia, z rowerów mogli korzystać mieszkańcy Poznania. Początkowo planowaliście państwo zakończyć sezon już 30 listopada, jednak popularność rowerów publicznych wśród poznaniaków, ponad milion wypożyczeń w sezonie, sprawiła, że został on przedłużony o ponad 2 tygodnie. A ja tak sobie myślę, że jakbyście przedłużyli, no nie wiem, kiedy w Warszawie zamknęliście sezon, ale jakbyście... 30 listopada, to gdybyście przedłużyli do 17 grudnia, to być może też dziś rano, może nie byłoby aż takiego smogu? No można powiedzieć, że Poznań faktycznie był chyba najmniej zasmogowanym miastem w Polsce. No, południowo-wschodnia Polska i Polska centralna, więc tam Poznań się do tych terenów raczej nie zalicza. Tak, mówię oczywiście o rowerzystach, tak, bo to jest element, który my bardzo często i prawie zawsze podkreślamy. No, nie ma wątpliwości chyba co do tego, że rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. To prawda. Te liczby, które pan powiedział, patrząc jakby w przełożeniu na przeliczniki, to myśmy w roku 17 oszczędzili, może nie tysięcy ton, tutaj co wcześniej opowiadał, ale 1700 ton CO2 nie zostało wyprodukowane do atmosfery. Więc ten rower przy takich już jakby parametrach, liczbach, wypożyczeniach ma już znamienny wpływ na to. My odpowiadamy za jeden z takich 3 głównych komponentów produkcji smogu. Pierwszy, największy, to jest przemysł, drugim to są domostwa, które palą jakby słabej jakości ogrzewaniem, natomiast to jest transport indywidualny i publiczny. Głównie. Głównie, tak. Natomiast liczby, które przytaczaliśmy, faktycznie skończyliśmy wczoraj sezon, można powiedzieć. Bardzo udany kolejny, 11 milionów wypożyczeń. To tak właśnie, żeby zobrazować tylko to jakby w takich rozmiarach, bo te osoby, które mogłyby jechać transportem publicznym, samochodowym, bądź jakimkolwiek innym, nie skorzystały z tego, skorzystały z roweru. Te 1700 ton CO2, które nie zostały wyprodukowane, no to jest ich wkład w oszczędność właśnie produkcji tego, w produkcji smogu. Tak, żeby też zobrazować może jakby słuchaczom, to jest 21 milionów kilometrów. To jest tak, jakby Tour de Pologne została przejechana 19 tysięcy razy. To są już naprawdę dość duże ilości. Cieszymy się, że ten rower dociera do coraz większej ilości miejsc i wiemy, że on jakby poza transportem, uzupełnieniem transportu, również oczywiście oczyszczenie powietrza, czy jakby wsparcie w eliminacji czy zmniejszaniu emisji smogu ma swoje duże znaczenie. Nie macie jakiegoś patentu na to, żeby te rowery jeździły okrągły rok, 12 miesięcy? Ja myślę, że ten test przede wszystkim, który zrobiliśmy z Poznaniem, bo to był właśnie na kanwie sukcesu jakby tegorocznego sezonu, ale też chęci zobaczenia, jak ten rower może funkcjonować. Do 17 grudnia funkcjonował i to nie były 2-3 pojedyncze wypożyczenia. Tam naprawdę jeszcze 1000-2000 wypożyczeń dziennie notowaliśmy. Ta ilość użytkowników, które mówiliśmy, 1 400 000 blisko, to są tylko nasi użytkownicy w systemie Nextbike, natomiast oczywiście jeszcze jest kilka innych projektów w Polsce, to zaczyna się robić naprawdę duża grupa ludzi. Myśmy sobie policzyli, że w 28 projektach czy miastach, gdzie te nasze rowery funkcjonują, 6,4 miliona Polaków ma dostęp do infrastruktury rowerów publicznych, z których może korzystać, a co czwarty z nich korzysta. Więc to już jest grupa ludzi, która jakby jest dość mocno zagospodarowana. Rozmawiamy z wieloma miejscowościami, szczególnie w rejonach górskich, które mają również problem ze smogiem czy z transportem, na przykład Zakopanego, gdzie właśnie między innymi ten element ma wspomóc walkę ze smogiem, ograniczeniem ruchu i będzie w tym na pewno bardzo dużym elementem. Czy wystawicie na ulicę w Zakopanem rowery górskie? Tam będą dokładnie rowery elektryczne. Będziemy rozmawiać o rowerach elektrycznych, no bo oczywiście teren wymaga pewnego specyficznego podejścia. Natomiast tam jest gigantyczny problem, tak? Ze względu na blokadę przez góry jakby odpływu powietrza. To się wszystko kumuluje. Natomiast cały czas powtarzamy, jakby nie niszczenie dróg, oszczędność CO2 do atmosfery, dbanie o zdrowie Polaków, oczywiście uzupełnienie transportu publicznego. To są takie cztery największe misyjne rzeczy, które my podkreślamy za każdym razem. To jest cel tego roweru publicznego. Pamiętam, że nie wiem kiedy to było, ale kilka miesięcy temu, dwa może miesiące, trzy temu, spotykaliśmy się tutaj w studiu i wtedy byliście, zdaje się, przed debiutem giełdowym. Dobrze pamiętam, czy tuż po? Byliśmy, zdaje się, tuż przed. 23 sierpnia zadebiutowaliśmy na rynku New Connect w Warszawie. I jak wrażenia? To doskonałe. Debiut był niezwykle udany. My jesteśmy naprawdę młodą spółką i to, co ciekawe, sprawdziliśmy na świecie. To była pierwsza firma z bike sharingu, w ogóle z tej branży, z rowerów publicznych, która zadebiutowała na parkiecie. Więc niesamowite wyróżnienie dla nas, dla całego zespołu. Zmienia się oczywiście optyka trochę, bo bycie jakby notowanym na giełdzie to nie tylko wyróżnienie, nobilitacja, ale to jest przede wszystkim duże zobowiązanie informacyjne. Oczywiście powiększyło się grono inwestorów. My jesteśmy w tej chwili bardzo transparentną spółką z powodów regulacji oczywiście. Zawsze kierowaliśmy się takimi jakby wytycznymi w biznesie, natomiast zmienia się trochę optyka, patrzenie na to, co robimy i jak robimy. Na pewno to śrubuje standardy, na pewno większe wymagania, na pewno jeszcze więcej pracy oprócz takiej operacyjnej i jakby biznesowej, dochodzi takiej formalnej. Natomiast cieszymy się bardzo, bo to jest na pewno niesamowite wyróżnienie, no i to jest też, nie ukrywamy, duża szansa na dalszy rozwój. I jest pan w stanie nam dzisiaj powiedzieć, że czysty biznes się opłaca? Czysty w sensie ekologiczny, taki jak rowery? Uważam absolutnie, że się opłaca i teraz, jak i dzisiaj, i w przyszłości. Uważam, że cały czas będziemy mieć tylko większy problem z tym, co jest z ograniczoną ilością zasobów, smogiem, zanieczyszczeniem środowiska, ale przede wszystkim też to, co jest jakby tutaj kwintesencją chyba w rowerach publicznych, ekonomia współdzielenia. Będziemy korzystać, a nie posiadać. Plany na przyszły rok? Bardzo ambitne. W tym roku dołożyliśmy do systemu ponad 4000 rowerów, 12 tysięcy rowerów na koniec roku, tak skończyliśmy. Chcielibyśmy dołożyć do tych 28 projektów, 14 z nich otworzyliśmy w tym roku. Chcielibyśmy otworzyć kolejne projekty, w których myślimy dostarczenie jakichś 6-7 tysięcy rowerów. I to jest bardzo realny plan z racji tego, co wiemy, co miasta planują. Dalej rozwijać ten rower elektryczny, które pojawiły się w tym roku. Dalej edukować Polaków, no i jakby zagospodarowywać coraz większą część kraju, tak żeby ten rower publiczny stał się przede wszystkim takim standardowym, bardzo normalnym jakby zjawiskiem, a nie czymś wyjątkowym, czy było to jeszcze kilka lat temu. Szanowni Państwo, dziś jakby w